Després donar-vos la benvinguda a la novena edició de la Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona. De fet, ahir ja va començar, les companyes del col·lectiu anarcofeminista i altres han fet la ruta històrica pel barri Chico. I avui ja sé que ens hem traslladat a Sant Andreu, on tindran lloc totes les activitats de la setmana, tant les presentacions de llibres com els debats. Comencem aquí a l'Ateneu Llibertari del Palomar, demà també serà aquí. Després anirem a la Gordíssima, al local dels Diables de Sant Andreu. I el cap de setmana, si no plou, les activitats seran als Jardinets de Can Fabra i en cas de que plogui, als Diables. Bé, dit això, que bueno, la Mostra del Llibre Anarquista estem ja al 9è any. La idea de fer la mostra, en realitat, ve també de veure les altres mostres dels llibres anarquistes que es fan en un context internacional, de voler recolzar la reflexió escrita com una part més d'evolució de les idees. I bé, la idea de fer presentacions de llibres és donar visibilitat a les noves publicacions que estan sortint, però també a textos que potser no són nous, com seria el cas del que es presentarà avui, de Max Stirner, però que també té certa vigència. Jo us deixo amb Luis Berlo, que és el que ha fet el pròleg, traducció, selecció dels textos dels escriptors menores, i ell us podrà explicar millor una mica el pensament de Max Stirner. Bé, doncs moltes gràcies a tu i als companys per la invitació i per l'honor, no sé si has merescut d'inaugurar aquest acte de presentar aquesta edició als escritors menors de Stirner, que bé, també donar les gràcies als amics de l'editorial, les petites de Carabassa i de Logronyo, que han fet possible aquest projecte, no? que jo venia proposant des de fa anys, perquè clar, no passa que això que finalment avui dit per els autors que amb els que us s'havia entusiasmat de jovenet, d'adolescent, doncs, de major, doncs, em toca traduir-los i, com en aquest cas, que això de Stirner, doncs, hi havia poca cosa traduïda, la seva obra principal, l'únic i la seva propietat, mal traduïda, que li ho sento molt, que això ho ha llegit, hi ha dues traduccions força dolentes, si em permetiu la franquesa, les dues encara estem penes, que se'n faci una de millor. Bé, d'entrada, intent qui és, no sé si teniu alguna idea de qui era la Max Stirner, probablement equivocada per començar una mica amb la introducció del personatge Stirner, un senyor que va formar part del moviment dels anomenats joves hegelians de l'Alemanya dels anys 1840. Una colla de jovenets de Berlín i d'altres llocs d'Alemanya que és grup de gent força curiós que eren entre altres més del Stirner i que era Karl Marx, Friedrich Engels i Michael Bakunin, un altre tothom, i eren aquests que després van ser els grans teòrics dels moviments revolucionaris del segle XIX, que en aquest moment no eren els personatges més importants d'aquest moment. Els importants, els coneguts en aquest moment eren de les altres que avui no se recorda ja gairebé ningú. Joves, diguem, prometedors que ja començava bé en aquest moment del moviment filosòfic, teològic, d'altres coses, de joves que van passar de la... Resumir-ho aquí molt breument, jo no vull avorrir-vos massa amb això, i sempre callo de professió, soc professor d'història i de filosofia, però tracto que no influeixi avorrir-vos amb això, però va, la gent comença amb la crítica de la religió, la Wilfried Strauss, la vida de Jesús, o Bauer, que li contesten en principi en nom de la ortodoxia cristiana i luterana, i finalment es cau del cavall, com Sant Pau de Damasc, però al revés, que en comptes de fer-se cristià, comença com a defensor de l'ortodoxia, de l'església luterana, acaba fent-se l'adversari més feroç de la revelació bíblica després de 4 o 5 anys d'estudi filològic i històric dels textos bíblics, suposadament per a defensar-los de la crítica dels claus. Acaba concloent que tot això és mentida, que aquest home que creia en Jesús mai no va existir històricament, que tots els evangelis són ficcions literàries i tot això correspon a una etapa de l'esperit que ja està superada en aquest moment. Com podeu imaginar, en aquest moment, 1840 i pico, això provoca una bulla enorme, un escàndol, i ho fan fora de la seva... Bauer, que era catedràtic de teologia, ho fan fora de la càtedra, ho fan fora de la universitat. De pas, amb això també li... Això acaba també amb la carrera universitària del seu ajudant, que és un jovenet que es diu Karl Marx, que era l'ajudant de càtedra del Bauer. I bé, surten els defensors a defensar aquesta postura atea i crítica, etc., que a la moda soroll, això dura un any més o menys, després hi ha la censura prohibeix que totes aquestes publicacions, etc., i això ja es passen de la crítica de la religió a la crítica de l'estat, de la societat dominant, etc. Ja comencen a criticar no només la religió establerta, sinó també l'estat, la propietat privada, el dret, etc. Stirner, en principi, s'ha de veure dins d'aquest context. Un senyor d'entrada molt moderadet, si veiem el personatge, no, que no s'assembla gens a la seva vida, la d'altres revolucionaris del segle XIX, com la vida de Bakunin, que sembla una novel·la d'aventures, no, que s'escapa de la presó de Rússia i passa a la Xina, a les Amèriques, i continua conspirant, etc. Doncs res d'això, la vida d'Stirner és d'allò més mellà, més moderat, un senyor que era professor d'un liceu de senyoretes a Berlín, que després ho va deixar i es va dedicar a muntar una petita empresa de comercialització d'aquest cabra, el seu barri, que li han anat amb els diners de la seva dona, i després evidentment es va arruïnar amb això, es va dedicar a fer coses postals de premsa, a fer traduccions i comissionista mercantile, eccetera, e finalmente sta morì als, als 50 anni, completamente poveri, abbandonati, obbligati. Una picadura di insetti, secondo Dio, una vita senza, senza molti esperimenti dignos per compagni. Una cosa interessante da fare, perché fuma, fa parte questa coglia dels, dels joves radicals d'aquell moment, dels, dels lliures de Babinques. Que es deien que eren els joves defensors de Bauer i de la crítica de la religió d'aquest moment. I, el 1844, doncs, Stirner va publicar aquest llibre seu, l'únic i la seva propietat, que, és que podem veure-ho d'una manera com, com l'expressió més, més radical d'aquesta crítica dels, dels joves hegelians a les condicions existents. Llibre que porta a les seves conseqüències més, més extremes aquesta crítica de tots aquests ambients, de tot aquest grup de joves radicals, les conseqüències d'una negació radical de l'Estat, del dret, de les pàtries, del treball, de tots els ideals que siguin. Bé, de tot allò que vingués a ocupar el lloc de Déu més, més o menys. No? Stirner, d'una banda, evidentment, comparteix la crítica dels incipients socialistes i comunistes de del seu moment, de la societat del seu temps, la denúncia de la explotació i de la misèria dels treballadors, la crida, la rebel·lió dels oprimits, etc. Ja està començant a difondre's en aquests ambients dels joves radicals del seu país, però al mateix temps també, i això és molt interessant, percep clarament el perill que d'aquesta revolució pugui sorgir després un altre tipus de tirania o de despotisme, una dictadura en nom de la societat, del treball, de la humanitat, etc. Per tant, això de la humanitat, hem de recordar el Feuerbach, l'últim Feuerbach, que és dels pares inspiradors d'aquesta tendència, que el filòsof en aquest moment més aclamat de la esquerra hegeliana, que havia dit que l'essència de la religió és la humanitat, no? El fons, l'adorar a Déu, el que fem no és més que adorar-nos a nosaltres mateixos, no? Que la veritable essència de Déu és la essència humana, la raó infinita, la bondat infinita, el sentiment, etc. Totes aquestes qualitats que el creient li atribueix a Déu, doncs, en realitat són qualitats no de Déu, sinó nostres. És a dir, que nosaltres, quan creiem en Déu, doncs el que fem és projectar un ésser imaginari, allò que es mostra. I per tant, per conseqüent, doncs, la religió de Déu seria allò que la religió de l'home. L'home ha d'esdevenir el Déu per l'home. La religió de Déu ha de seguir allò, la religió de l'home. Una cosa molt en aquest moment, penseu que al mateix temps a França el Visconti, el fundador del positivisme, proclama la religió de la humanité, una religió de la humanitat. eccetera. Stierden, so li riesco anche amb això per canviar la culta de Déu, per culta de l'home, per culta de la humanitat, simplement és canviar el nom a seguir amb el mateix, però canviant-li el nom, perquè en comptes de curar a Déu, veurem la humanitat, doncs és el mateix, amb un nom diferent, no? Perquè si jo i tu i tu i tu i tu i tu i tots som homes, som humans, però clar, no som l'home, no som la humanitat. La humanitat sempre és un ideal que està fora de nosaltres, fora de tots i de cadascú de nosaltres. Amb això, clar, finalment, exactament igual com el poder de Déu, finalment, com Déu no l'ha vist ningú, doncs el poder de Déu en la realitat del poder dels seus representants en la terra, del papa, dels bisbes, dels cures, etc. Doncs amb la humanitat, doncs exactament el mateix, no? La humanitat, com nosaltres és la humanitat, el poder de la humanitat és el poder dels seus representants, no? Doncs que suposadament representen a la humanitat, i per això van en compte dels homes concrets, dels homes de carn i ossos, no? I estil recorda el propòsit, en el cas dels revolucionaris francesos de la revolució de 1789, aquests mestres d'escola revolucionaris que els hi diu, no? Que tallaven els caps als homes de carn i ossos en nom de la humanitat, de la humanitat. Perquè, clar, això és... avui en dia això és molt actual, no? Quan ja el que més s'estila avui és bombardejar els pobres dels països del que diuen el tercer món en nom dels drets humans, de la democràcia, de la humanitat i tot això. I clar, els drets humans són allò que manen els que són representants de la humanitat, és a dir, els que tenen el poder per erigir-se, proclamar-se com a representants de la humanitat en conjunt. Això, bé, què queda de tota aquesta argumentació, de tot aquest llibre? Jo no de confessar que no sóc estirnerià, ni sóc admirador incondicional de Stirner, ni us vull vendre aquí cap ideologia, ni que sigui estirneriana, ni res de sota. Una mica que penso jo que és actual dins del pensament de Stirner i que no, bueno, jo diria que el que és més interessant, més actual de Stirner, el seu descobriment fonamental, és que l'únic fonament del poder és la submissió, la obediència. El principi on ningú obeix, no hi mana ningú. És l'esclau qui fa l'amo i no el revés. Quan s'acabi la submissió, s'acaba també la dominació. I Stirner ens diu que aquesta submissió consisteix en la fe en les idees dominants, la fe en Déu, la fe en la pàtria, en el treball. I avui, clar, hauríem d'afegir-hi el progrés, el diner, el creixement econòmic, etc. Coses d'aquestes. El mateix Stirner, no sé si tenia gaire clar. La idea és aquesta, que no hi ha poder que es sostengui sense la fe, sense les idees, sense els ideals. I per això el primer pas de qualsevol rebel·lió contra el poder que l'any ha de ser aquest, de perdre la fe, d'atacar a les idees dominants. El que és important És que aquesta negació es faci sense, sense donaria res a canvi, sense cap contrapartida positiva, sense caure en la tentació d'atacar les idees dominants en nom d'altres idees o d'altres ideals. Perquè llavors ja veieu, no fem res més que canviar un nom de Déu per un altre nom de Déu, una forma de religió per una altra forma de religió. I amb això Stirner segueix sent plenament actual. Ho veiem a tot arreu, no? Com la denúncia i la crítica es converteixen en defensa en positiu de la humanitat, dels drets, de la natura o del que sigui. Llavors que ja, evidentment, ja no hi ha cap perill per l'Estat, ni per la banca, ni per ningú de molt tipus de poder. Això, bé, Stirner no proposa cap model polític ni de societat, no proposa cap utopia, cap projecte de reforma, ni tan sols de revolució. No? El primer que cal és perdre la fe, deixar de creure, deixar de dormir, i després, quan ja veurem el que es pot fer. No? Cal dir també, que, bueno, jo insisteixo aquí, no? que em sembla que continua sent vàlid de Stirner, cal dir també que a vegades també el mateix Stirner també es posa positiu. Què hi farem? Es posa a parlar de l'individu, de la individualitat, per cert. Avertiu als lectors que són de males traduccions de Stirner. Molt menys del que sembla, molt menys del que es llegeix en moltes de les traduccions que coneixeu. Si aneu als textos originals de Stirner, no parla gairebé mai de l'individu, ni encara menys del individualisme i de la individualitat ni de coses d'aquestes. Això ja és cortesia dels traductors, no? Que diga tranquil·lament aquestes coses que els semblaven potser més adients o més adequats per la seva ideologia que les termes que emprava el mateix Stirner, com la propietat i coses d'aquestes. Però sí, cal admetre que el mateix Stirner cita també a vegades doncs, es pesca coses d'aquestes, a parlar de la persona, de l'egoisme, de la propietat, de la voluntat de cadascú, que són coses bueno, per molt que doncs, els hi puguin agradar avui en dia, però clar, jo crec que ja no treuen el somni a cap poder ni som cap perill avui en dia. Sota aquest règim que estem patint ara de la democràcia, on el primer manament del poder és justament aquest que cadascú faci el que li manen fer, però que ho faci voluntàriament, perquè és la seva lliure decisió personal i individual, que cadascú vagi a comprar, a votar, el que li mani, però no ho faci per la seva lliure decisió individual. Cadascú vagi amb el seu automòbil al mateix lloc on van tots, perquè lluny, per la seva lliure decisió personal. Avui en dia, bueno, no sé si això cal discutir-ho, però o explicar-ho, però avui en dia l'individualisme, la defensa de l'individu, evidentment no és cap perill per a cap poder estar. Parlant una mica del llibre, per a concloure, és, evidentment, desavantatges traduir aquests escrits menors, Stirner és, evidentment, és com pocs, és un home d'un sol llibre, Stirner és l'autor de l'únic i la seva propietat, és a dir, per trobar el pensament de Stirner hem d'anar a la seva obra capital, no ha escrit cap altre llibre que tingui una importància comparable. De totes menes, crec que aquests escrits menors, és a dir, els altres que va deixar, correspondències de premsa, un pamflet, una rèplica als seus crítics, etc. Hi ha uns que encara mereixen la pena de llegir. Aquesta selecció, evidentment, el primer criteri, com ho veig tot, també, perquè això no és molt, el que diuen ser els editors, això no és molt comercial, que sigui curt, que sigui curtet, que no sigui massa voluminós el llibre, i bueno, tractat que d'escollir els textos que tinguin algun interès pels lectors actuals, és a dir, no només pels historiadors de la filosofia i gent així, les coses que tinguin alguna actualitat. He tractat de començar per alguns textos, uns dels primers, del 1842, les col·laboracions de Stirner a la Rheinische Zeitung, a la Gazeta Renana, encara no dirigida per Marx, com diuen tants, no sé per què Marx va entrar després, doncs, mesos després d'això, el més conegut, el primer, el principi de la nostra educació, l'únic d'aquests textos que ja s'havia traduït prèviament al castellà, on exposa el seu pensament sobre la educació, matèria que coneixia de ben a poc. Recordeu que era professor d'un liceu de professió, i a un mes l'obligació dels ciutadans de pertànyer a una confessió religiosa, problema molt greu en aquest moment, no es podia ser ciutadà sense ser d'una església o una altra força breu, sobre la llibertat d'escoltar, una cosa força actual, una reflexió sobre la llibertat de pensar, la llibertat d'expressió, que és que realment és una força raonablement, el dret d'expressió no és només el dret de dir el que vulgui que digui, sinó també el dret dels altres a escoltar el que diu el que vulgui. I llavors, bé, el text més llarg d'aquest volumet, que és la rèplica de Stirner, probablement el més important, la rèplica de Stirner als recensors del seu llibre, les poques ressenyes que se li van fer a l'únic i la seva propietat, que són tres, alguns força prominents, no? El mateix Feuerbach, els filòsofs més importants del moment, Moses Hess, que és el principal teòric del comunisme alemany d'aquest moment, el mestre d'Engels i de Marx, el seu moment, i la tercera, bé, un tal de Seliger, que és el representant de la crítica d'aquest moviment dels joves hegelians del que Stirner havia fet part fins poc abans. És una, afegir, que és una llàstima que Stirner mai no va tenir l'ocasió de llegir la crítica més llarga, més detallada i la més feroç del seu llibre, que és la que van fer el mateix any Marx i Engels a la ideologia alemanya, però mai no van trobar editor i no es va publicar fins al 1932, com Stirner ja portava gairebé un segle de mort, no va conèixer mai. Interessant saber què hauria dit d'aquesta crítica. Això és un text interessant perquè, clar, aquests primers recensors són força representatius dels malentesos que s'han donat i que es continuen donant a els lectors, fins i tot actuals, d'escriure la propòsit, l'equívoca, el propòsit de l'egoisme de Stirner, que conforma l'egoisme, Stirner amb l'egoisme econòmic, literari, competitiu, com diu Hess, que és un d'aquests crítics, és l'essència d'aquest món de mercaders en què estem. Clar, defensar l'egoisme, doncs és defensar l'essència del capitalisme. Clar, Stirner deixa clar que quan ell parla d'egoisme no és això. L'egoisme que ell defensa no és l'egoisme dels diners, de la competència, que és un egoisme, un nivell abstracte i il·lus, i per això mateix un egoisme molt pobre, que en fin de comptes no és més que una altra forma de submissió, perquè l'egoisme egoista econòmic o avariciós, doncs no és que sigui egoista, sinó que finalment és un creient també, és un pobre homenet que viu, doncs són més els diners, el capital, els diners que són el seu amo i el seu déu, que finalment és un esclau com qualsevol altre esclau de en canvi, el veritable egoisme que Stirner defensa suposa la submissió, no se oposa ni a l'egoisme, ni a l'altruisme, ni a l'amor, ni a l'abnegació, ni tan sols, que és una cosa interessant que afegeix aquesta rèplica als recensors, ni tan sols s'oposa al socialisme, al comunisme, que era de sinònims en aquests moments. Interessant per descartar algunes lectures que s'hi han fet de l'únic la seva propietat. No està en contra de l'abolició de les relacions competitives, com tal que es faci amb profit pel benestar que ens aporta, i no en nom de cap ideal ni del que calgui sacrificar-se. Clar, parlant d'això d'egoisme, cal recordar que en aquest moment, en 1840, acusar la societat dominant d'egoista, com fan Hess i alguns d'altres, és una acusació molt greu. En aquest moment ningú no volia ser egoista. La gent ben pensant, doncs, professava l'amor a Déu, l'amor a la pàtria, i els més progressistes amor a la pàtria, al poble, etc. Els comunistes, l'amor a la humanitat, l'egoisme, això estava molt mal vist, com pensava, egoista. És una situació evidentment molt diferent de la que tenim ara. L'egoisme ja és la ideologia oficial, no? Des de petits ens ensenyem que hem de ser competitius, que hem de triomfar la vida, no? La competitivitat, no? Que ja és exigència oficial, no? Però bé, justament per això cal denunciar la falsedat d'aquest egoisme que ens prediquen i que ens ensenyen. Això crec que transcenta l'Spindler, no? Que senyalava la ineficàcia de tota crítica moralista, no? En comptes de fer crides a la solidaritat, a l'altruisme, a l'ètica, com fan avui les ONGs i tanta gent pensant, no? Més val dir-ho ben clarament que aquest egoisme que ens venen és un engany, no? Que això de tenir competidors, de ser competitius, d'aconseguir un lloc de treball que ens arruïna la salut, quan hi ha diners per comprar uns caps i batxes que no serveixen per a res, i que això suma renunciar a la vida en favor dels diners, finalment és una altra forma de submissió als manaments del capital, de l'estat i dels diners. Però això, bé, doncs, més val ser egoistes en el bon sentit de la paraula, i això, negar-se a aquesta destrucció no és renunciar a res, no? Renunciar per amor als pobres ni al medi ambient ni el que sigui, sinó que simplement és un egoisme ben entès, un egoisme no de l'egoisme que ens venen. Bé, per ahir, finalment, per concloure dels últims articles, finalment hi he afegit alguns articles dels últims que Stirner va publicar en vida, en l'any 1848, no? L'any de les revolucions europees, a França, Alemanya, Hongria, Itàlia, etc. Stirner torna a publicar en un diari liberal de Trieste uns articles potser força sorprenents pels stirnerians, esperen potser una postura anarquista, conseqüent, revolucionària, i no hi trobem gairebé res d'això. O poqueta cosa, algunes coses sí, que no he seleccionat també les coses que puguin ser més actuals i més vigents o més vàlids o més interessants, no? Veu l'article que ens podeu mandat revocable, la denúncia elemental del sistema parlamentari, no? De la democràcia representativa que és actual, que fins avui encara hi ha gent que va votar i coses d'aquestes, no suposo que el cas de ningú que esteu aquí, però bé, és que no és força clar que representen el que no se li pugui revocar en qualsevol moment. Bueno, no és un representant, sinó que és un déspota, és un tirà, és una instància de poder, i no representa els que diu aquest de 100 anys. Això, a veure, és un dels moments de lucidesa als termes dels últims anys de la, de la, de la, seva, de la seva vida. Fes una de les altres coses que diu, que no, no ho són tant, proposa també la, la formació d'una marina d'ella a Alemanya i totes aquestes que, bueno, no tenen, no tenen res de revolucionàries ni res d'això, no ho he traduït, però bé, podeu fer una impressió d'això, el seu text sobre l'imperi i l'estat i la... l'altre sobre el vessall central nacional, aquesta proposta de reforma econòmica, doncs, força, força, força modesta, massa modesta per ser revolucionària i massa, massa radical per ser realitzable, no? El seu, en el, en, el, en el seu moment. Són cosetes que a lo millor els ternerians no els agradaran gaire, però bé, és, jo crec que cal tenir-nos en compte també la proposta de Stirner en termes polítics, no? En fi de comptes, no, tampoc no és tan, tan rèdica com sembla, si llegim. Si ens limitem només a la seva obra capital, també, bueno, llegim-ho atentament, l'associació d'individus lliures, l'associació d'egoistes per la garantia mútua de la seva propietat. Bueno, això era finalment allò que ja en aquest moment s'estia estat. Qualsevol lloc que no sigui l'Alemanya o la Rússia d'aquest moment. Els liberals anglesos, els Locke, Bentham, James Mill, etc. Ja ho tenien clar, no? L'estat és una associació utilitària dels individus per la garantia mútua de la seva propietat. Viure en Alemanya en 1840, això era un sacrilegi. Estat una associació utilitària, la mort del rei per gràcia de Déu i de la pàtria, els llaços sagrats de la sang i de la raça i de Déu, etc. L'estat és una associació per la defensa de la propietat, clar, ja quedava molt, molt, molt malament. Això ja... Però bé, en aquest sentit, les propostes d'externes, si les prenem en un sentit estrictament polític, estan més a poc, diguem, d'un liberalisme radical que no pas de l'anarquisme en un sentit posterior. Però bé, això no treu, diguem, les coses més interessants del seu pensament que havia dit abans, l'atac a la fe en Déu i en els seus substituts, l'estat, el dret, el treball, etc. Que tindrem, bueno, atacar sense donar res de positiu a canvi, donant-nos aquesta obertura de, bueno, deixem de creure a veure què passa. Cap utopia, si ens posarem d'acord entre tots i anirem creant el que calgui, el que calgui fer. Bé, sempre jo, en contra del que us diu una cosa que un no dolent és el positiu. No cal confondre el positiu amb allò positiu amb allò bo, sinó que al contrari, el positiu és allò dolent, és allò que ja es sap, que ja està vist, que ja està planificat, i allò bo ha de ser, sorgir, bé, d'allò que no ho sabem. Aquest, i jo, l'augura, jo he d'escriure a mi. No m'ha d'escriure a mi, no, crec que tampoc no, no ho té gaire, gaire clar. El mateix confon el jo amb l'individu, però justament, per això és interessant, no, aquesta rèplica als recensors, quan jo, doncs, no sabem qui són els joves, ni jo ho sé, ni ningú ho pot saber. Jo, finalment, és qualsevol que digui això, qualsevol que parli, qualsevol que digui. No? I crec que, bueno, no, no obstant que el mateix Stirner, a vegades també s'ha confondre jo, que no és ningú, perquè és qualsevol, el mateix que entenés a confondre-ho amb l'individu, amb la persona, perquè si ho entenem en un altre sentit, doncs queda millor. Potser una interpretació força tendenciosa, però queda més coherent. Això que diu, que si jo penso de creure en l'estat que en Déu, en el poder, l'estat és estupor, no hi ha poder, si jo no ho reconec. Si això ho referim a mi com a persona, un individu personal, llavors hem de donar la raó a la crítica de Marx i Engels, que això és una estupidesa, una base anada amb la pretensió burgesa, etc. De creure, perquè jo personalment decida de creure en l'estat, no hi ha més estat. Evidentment que no, però si ho entrem en l'altre sentit, que jo és qualsevol, que jo és aquell que no sap qui és, llavors potser que tingui més veritat. Justament perquè jo no soc clar. La fura monetària no sóc aquesta persona, perquè jo sóc jo i estic, i qualsevol, doncs, potser que tingui alguna validesa i s'hagi de tenir en compte. Bé, s'han cansat de parlar i, bueno, doncs, passem, si ho sembla, passem al debat i endavant. De fet, hi ha un micro per si no, sí. Crec que se sent bastant, però... Tu sabràs com es desmunta. Hi ha un altre. Ah, va. Jo per la tècnica. Sí, continuant amb el que acaba de dir el Lluís. Una lectura Marx-Stirner, una lectura comparativa, em sembla que seria, és important. Pensem que el text de Stirner, que és del 44, quan el llegeix Marx està un any, sembla, o dos anys potser, sense fer altra cosa que intentar contestar Stirner. O sigui, que el va... O sigui, la crítica de Stirner el va tocar d'una manera fonamental, no? El comunisme, aquell socialisme, tot això, que no era més que una altra idea del Déu i tal, realment tocava el moll de l'os, i es va estar un parell d'anys sense fer altra cosa que escriure la ideologia alemanya. Llavors, el radicalisme aquest que explicava al final de Lluís, de no hi ha dominació si no hi ha submissió, és a dir, si jo no reconec l'altre com a altre, com a amo, desapareix com a amo. O sigui, aquest radicalisme, tal com ell ha dit, no és una tonteria. O sigui, està dient coses fonamentals, però el que respon Marx és precisament entrar en el terreny de les mediacions, és a dir, sense deixar la radicalitat aquesta. I em sembla que aquesta seria la, la qüestió, no? És a dir, val, jo l'altre no és aquest altre amus, jo no el reconec. Val. Fins aquí és la, la radicalitat de la Boetti, no? De Tienda de Boetti. Però, i per què el reconec? Per què? Què passa aquí? Per què tots reconeixen a un? Què està passant? Entres a un nivell d'entrar a les mediacions socials, no? Per què la repressió, la força, el programa de la força, tinc força suficient per mi, etc. No? Deia, llavors em sembla que val la pena fer aquesta lectura d'ideologia alemanya i a l'única de su propiedad, si la podeu fer conjunta, és realment important de cara a tot el que ens està passant i volem canviar. Bueno, si em deixes respondre un moment sobre l'única la crítica de que fa Marx i Engels a Stirner de la ideologia alemanya, cal veure-la. Per a començar, cal veure-la dins d'aquest context històric, perquè Marx i Engels a Stirner ho veuen simplement com un mestre dels seguidors de Bauer i companyia. És una cosa que, clar, els editors avui en dia perdem molt fàcilment de vista, perquè clar, per a nosaltres els noms importants són Marx i Engels i Stirner i Bakunin, etc. En aquest moment els més importants, aquests són uns jovenets, una baralla entre els seguidors de, o ex-seguidors de Bauer i companyia i d'altra gent que avui no es recorda ningú. És a dir, que clar, que ataquen Marx i Engels aquest. Tot aquest. La ideologia alemanya és la continuació, a més de la Sagrada Família, que és una crítica justament de les publicacions del grup de Bauer. És a dir, aquest radicalisme subjectivista, no? D'aquests nois que creien que, bueno, el professor Bauer ha demostrat científicament que la religió és mentida. Això és el fi de la religió. Aquí s'acaba l'església, s'acaba el poder de la religió, i tot el que hem de fer, bueno, és divulgar això, fer molt d'escàndal, i clar, s'acaba l'església, s'acaba el poder de la religió. L'Estat s'hi posa en contra, pot ser la crítica de l'Estat, demostrarem que l'Estat és una cosa irracional, que la propietat va en contra de la presència humana i ja està feta la cosa, ja hem fet la revolució. Després que vinguin les masses, clar, les masses, la massa és lenta, és estúpida, no comprèn aquestes coses, bueno, problema d'ells. Nosaltres la crítica ja ho hem fet, ja hem fet la tasca i la revolució, una tasca purament intel·lectual, una vegada amb aquesta actitud, diríem, molt idealista, molt hegeliana, de que la feina per fer és purament teòrica. O sigui, crítica purament teòrica, i bueno, a cop de descriure, de llegir, de criticar, doncs, podem s'enfonsa. I clar, Marx i Engels és una estirpanista. Dins d'aquesta perspectiva idealista i subjectivista, de creure que amb criticar ja n'hi ha prou, i amb haver criticat l'Estat, ja l'Estat a ser força, i bueno, segueix existent, però bueno, és irreal, no és real en el sentit hegelià, perquè ja històricament ja està superat. L'Estat continua fent guerres i ficant la gent a la presó, però bueno, històricament això està superat, perquè nosaltres ja ho hem criticat. És aquest tipus d'actitud el que Marx i Engels ataquen, perquè en el mateix temps la crítica de Feuerbach i Stirner dels bauerians, etc. D'altra banda, sí que, no sé si la altra qüestió, clar, força interessant, la que m'he ficat fa poc, és la qüestió, bueno, que va prendre abans de Stirner, unes coses molt, molt curioses, sobre la de l'alienació, que trobeu els manuscrits de París, l'alienació de l'essència humana, que tant va agradar als escriures i als humanistes alguns anys, això apareix als manuscrits del 1844, immediatament abans de llegir el llibre de Stirner, i no, curiosament, no torna a aparèixer mai més a les obres de Marx. Hi ha alguns que diuen, bueno, després d'haver llegit a Stirner, Marx ha deixat de banda sobre l'essència humana, perquè les crítiques que feia Stirner. I és molt curiós la resposta que li que en aquest passatge rellegia a la ideologia alemanya, Marx i ell, segons Stirner. No, bueno, el que deia Stirner és que, bueno, els comunistes es volen imposar una dictadura de l'essència humana. L'essència humana, doncs, quina és? És el treball. Llavors, si tu no treballes, doncs no ets home, i podeu imaginar la que us caurà. Ja passa, força interessant. Què diu Marx i Engels d'aquest punt? Els comunistes hem parlat de l'essència humana? Mai. Els comunistes mai no hem dit res d'això, això serà prodom que no és comunista. Els comunistes, Owen, per exemple, curiosament, cita Owen com a exemple, mai no hem parlat de l'essència humana, ni de l'alienació, ni de coses d'aquestes. Són els pseudocomunistes, i remeten a l'última part de l'obra, que és la crítica dels vertaders socialistes, dels bares socialistes, el Carl Grün i companyia, els posen de volta i mitja, els que parlen de l'essència humana. Els manuscrits de París no s'havia publicat en aquest moment i no s'ha publicat fins a 100 anys després, però en aquest moment ja Marx es distància clarament del culte de la humanitat i de l'essència humana. I en quin moment, segons tu, parla Proudhon de l'essència humana? No ho sé! No, és que no parla. No ho sé, no hi trobat, no l'he buscat i no hi trobat. Tampoc, és que diu Marx i Engels la seva resposta a Stirner. No sé a quin lloc es refereix. Tampoc tinc present totes les obres de Proudhon, però jo recordi. Recordi que crec que no ho he dit. Curiós és que, clar, ells remeten, els diuen que això és remeten la crítica que fan aquesta corrent dels, es diuen els vertaders socialistes, són l'única corrent socialista i comunista que fins a aquest moment existia dins d'Alemanya. Deixant de banda els comunistes de Weitling, que estaven a l'exili a França i a Bèlgica, però dins d'Alemanya els comunistes que eren aquests vertaders comunistes, vertaders socialistes, els líders dels quals eren Moses Hess i Engels. I Marx que s'hi acabava de refinar, revolucionari i tot. A tot això. Sembla que en aquest moment, clar, ja Marx i Engels van acostar més a la corrent aquella de l'exili, de la via dels comunistes, ja es distanciar d'aquest socialisme literari, mig religiós, de l'amor a la humanitat i de coses d'aquestes moralistes que s'estilava dins d'Alemanya en aquest moment. moment del trencament és més o menys aquest. No és molt. Sí, jo queria dir... Sí. Por dejar a un lado la clase de historia de la filosofía. Sí, disculpa. No, lo digo en general. Para tratar de hablar de ideas un poco y de la aplicación práctica que pueden tener estas ideas a unas prácticas como las anarquistas que tratan de por lo menos a mi modo de ver, de acabar con el poder. Solo quería decir que a mí lo más interesante que me parece de toda la obra de Stirner, en concreto de la de Mico y su propiedad, y que es para mí lo que instaura la base del anarquismo, porque ya que nos hemos puesto históricos, hay que recordar que en ese momento el anarquismo como tal movimiento, o al menos como movimiento revolucionario, no existe, es el ataque que hace Stirner a la teleología. Ni siquiera el ataque al Estado. El ataque al Estado, y más en aquella época, que tú ya lo has dicho, lo podía hacer mucha gente, lo pueden hacer los liberales, lo pueden hacer un montón de corrientes. Lamentablemente hoy en día no está muy en boga, porque con esto de la crisis parece que la culpa la tengan solo un par de multinacionales, incluso los propios anarquistas caen en esa contaminación marxista, que a mí me parece bastante miope, pero bueno, no se entienda. Lo que yo estaba diciendo era ese ataque a la teleología, que para mí me parece que es una de las bases fundamentales que después va a tener el anarquismo y también el nihilismo. Simplificando un poco, no sé si está de más que lo diga, pero el pensar que no hay un plan preestablecido, que no hay un sujeto, llámese la humanidad, llámese la clase obrera, que es lo que más sustituye, llámese, en fin, lo que sea, que va encaminado hacia un fin concreto, ya sea un fin divino, un fin material o lo que sea, sino que todo esto lo rompe, y creo que es lo más interesante, porque ahí es cuando pone la base fundamental filosófica, porque esto no deja de ser filosofía, dado que sus propuestas políticas eran una auténtica basura, es lo que hace precisamente posible que el individuo, entendido como todos y cada uno de nosotros, no un individuo en abstracto o no su persona, que hace falta ser un poco corto de miras para entender que cuando él está hablando del yo, se está refiriendo a sí mismo, pero bueno, de todo el año del Señor, pues eso, que solo así el individuo, entendido como cada una de las personas, no sé qué pensar, o igual de los animales también, puede llegar a ser realmente libre, porque eso significa que depende de sí mismo, no depende de un plan que otros le trazan, no está diluido en una masa amorfa como puede ser la humanidad, que eso es una pura abstracción metafísica, ya lo dice en El único su propiedad, o una masa amorfa que pueda ser la clase obrera, que es la clase obrera, que era lo que estaban defendiendo los comunistas en ese momento, sino que no hay nada por encima. Yo, el individuo, hará lo que pueda realmente hacer, solo o en conjunción con otros individuos, no estará como predeterminado, que eso es una lógica del progreso y una lógica muy judío-cristiana. No hay que olvidar que Marx y que muchos de los comunistas eran judíos, al menos culturalmente hablando, que tenían este pensamiento por fruto de esa tradición, ¿no? Me parece que es lo fundamental de todo. No son las 400 páginas de paja mental que hace ahí Max Stirner en esta obra, sino el que pone las bases de un ataque brutal a la teleología, y que precisamente la teología es una de las ficciones metafísicas que más daño hace, tanto al individuo como ahora mismo, en estos momentos, cuando está todo el mundo pensando en hablar al vecino, en conciliar los intereses de las masas, en tratar de que la clase obrera se emancipe. Sigue siendo pura y dura teleología, que no deja de ser no un análisis de la realidad, sino una pura abstracción metafísica que impide ver que en realidad, como has comentado antes, como dice Stirner, como dice anteriormente Labutier, porque aquí ninguno fue original, y hay otros tantos que no lo escribieron, pero que al menos lo hicieron y tienen más valor que quien no les lo dice, se trata de que se rompan las cadenas, de que no hay nada por encima mío, yo seré lo que yo quiera ser y no lo que otro, y menos un muerto barbudo, quiera que yo sea. Y a mí es eso lo que me parece lo más importante de todo este pensamiento del... Bueno, pero también por lo que se ha dicho antes, tendrás que reconocer que no superó un idealismo. O sea, él ha hecho una buena crítica, no seré yo que defienda esa crítica además, pero por creerte que no existe el Estado, además asociándote con aquellos que tú creas, pero nunca con una suficiente fuerza, porque es más bien asociaciones de tipo las que también planteaba Epicuro, o sea, con amigos y tal, y entonces aislarse un poco de las opresiones e intentar sobrevivir lo mejor posible. No estoy de acuerdo con lo que él ha dicho, que era el liberalismo radical, que sería como el máximo exponente del liberalismo, no. No, porque precisamente se dirigía a los afines, o no estaba dirigiéndose ni a tíos muy potentes económicamente, ni estaba pensando en constituir monopolios capitalistas ni nada así. Pero el problema, que además lo tengo porque yo lo leí cuando tenía 20 años, es que te deja en una situación que al Estado, o sea, Stirner no le importa un pimiento, como le importa una cooperativa, como le importan esas plataformas sectoriales, no constituye una fuerza potente para cuestionar lo que hay. Y básicamente desde el punto de vista de Stirner, porque no deja de ser un idealista, un profundo idealista. Entonces, pero por otra parte tiene su carácter práctico asociándose con aquellos afines para hacerse fuertes dentro de la debilidad. Pero la propiedad es en ese sentido económico, asociarse, que sería eso, una asociación de afines para fortalecerse dentro de este estado. No sé dónde dice del libro que tenga que ser la propiedad algo económico. Creo que yo no te lo he dicho que tiene que ser económico. No, pero digo que no sé, porque cuando se refiere a propiedad, creo que en el alemán es como en el castellano, y la palabra propiedad puede tener diversos significados. De todas formas, a mí no me interesa ni el idealismo de Stirner, ni por mí Stirner está muerto y no seré yo quien lo resucite, a mí me da lo mismo. Lo que me interesa es precisamente esa parte práctica que se pueda aprovechar de sus ideas, y en ese sentido no hay ninguna propuesta, afortunadamente, y menos mal, en lo que él está escribiendo. Asociarse es, cualquiera se puede asociar para todo, quién es la sociedad o qué es el Estado, incluso sin una gran asociación. Tener ya como las interpretaciones que hace mucha gente de que por ignorar algo o por desobedecer ese algo desaparece, a mí me parece bastante hippie y bastante miope mental. O sea, una asociación puede estar hecha para atacar incluso físicamente los fundamentos del Estado, también a través de las ideas, pero puedes tener, lo estamos viendo hoy en día, cuantas asociaciones libres quieras, eso no cambia nada, el Estado sigue estando ahí, las relaciones de presión siguen estando ahí, el capitalismo sigue estando ahí. Sí, pero de todas formas sigue siendo interesante. Yo de lo que decía antes de lo de la teleología, porque esa obra te da un objetivo profundo al que apuntar y no quedarte en la superficie rascando de que si ignoro o destruyo o modifico o reformo tal o cual estructura, te va a traer contigo la, no sé, algo. Me parece que es más de lo mismo. Sin embargo, es el mérito que yo le rescato a Stirner, que fue por lo menos el primero en decirlo y en expresarlo así, ¿no? Solo un momentito, el único y su propiedad se escribió en el 44 y contestó en que es la propiedad del año 40, o sea, 4 años después de ese texto, que sí que tuvo una acogida en círculos revolucionarios, y sí que era una propiedad no limitada a lo económico, pero evidentemente sí que era ese término. Cuanto a eso de la propiedad, pues, como traductor, pues solo puedo decir que el término en alemán es todavía mucho menos equívoco que para nosotros, porque propiedad, pues, la propiedad del propietario, pues, el listo, el tonto guapo, mayor de 18 años, pueden ser propiedades de un individuo, pero en alemán no cabe esa confusión. Una cosa es Eigentum, propiedad, lo que es, digamos, las posesiones de uno, que es el término que utiliza Stirner, lo otro sería Eigenschaft, ¿no? Las propiedades de un individuo, lo que uno es, las propiedades que uno tiene. La teoría de la propiedad de Stirner no es muy clara, porque claro, propiedad, digamos, en eso sí que se distingue de los de los liberales que tratan de justificar la propiedad a partir del derecho natural. Bueno, quiero que tú hayas ocupado antes que nadie, que tú hayas trabajado, etcétera, el derecho natural, claro, es que tú la rechaza radicalmente, lo cual entre los anarquistas individualistas norteamericanos poca grandes discusiones, pues, ese derecho se designa entre los esternianos y los partidarios del derecho natural, pero claro, es que no hay derecho natural, tu propiedad es aquello de quite lo que tú te puedas apropiar. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, luego viene la asociación a reconocer la propiedad, a garantizar la propiedad de cada uno. Un cuadro de lo que es el Estado liberal, pues mucho más realista que no es de los mismos liberales, que a ver de dónde salen las propiedades existentes de fulanito que haya cultivado la tierra que no había cultivado nadie antes y que es el primero que la puso en cultivo. Cultivado los grandes propietarios de ahora, ¿no? Son propietarios de aquello que se han podido apropiar, porque tenían el poder de hacerlos propietarios. Más en el sentido de Skinner que en el sentido de loco de cualquier teórico liberal. Pero sí, claro, como tú dices, de acuerdo en eso, lo interesante es el rechazo de la ideología de hoy día, también de las ideologías, de las ideas, del Estado de Derecho, de la patria de Dios, de la humanidad, etc. Yo diría que bueno, más lejos, incluso la idea de individuo, que finalmente es otra abstracción. Si partimos de los individuos, que es la base del poder democrático que estamos padeciendo ahora, el recuento de individuos y cada uno pues individualmente decide lo que compra, lo que vota, lo que hace, lo que cree, etcétera, pues acabamos en eso que tenemos. Más bien, si en eso hemos de, queremos encontrarle algo que pueda ir en contra del poder en sus formas más actuales, hemos de entender eso del yo, precisamente en ese sentido del yo que no es nadie porque es cualquiera, el yo porque que no se sabe que es el que los nombres no le nombran, podemos decir que el presidente no lo dice así, más que en el individuo lo que está por debajo del individuo. Puede haber algo que no esté integrado en el Estado que pueda ir en contra. A mí personalmente me parece que en ese sentido de las abstracciones, yo hace años que lo leí, ¿no? pero me parece interesante esa disolución que hace del alma, ¿no? De estos conceptos, alma, espíritu, y vincula un poco lo que sería, yo entiendo el único y su propiedad en el sentido de que lo único que poseemos somos nosotros mismos, nuestra subjetividad, y que es eso lo que construye y lo que constituye nuestro ser, ¿no? Y eso sí que me parece, de alguna manera, pues en aquella época, evidentemente, una manera de plantarse en el mundo, ¿no? Es decir, aquí estoy y yo no estoy constituido, ¿no? Por estas formas, ¿no? Que son tan universales y al mismo tiempo tan despótica, porque no dice nada, ¿no? Del uno y lo dice todo de todos, y esta vinculación del sujeto, por decirlo así, del hombre o de la mujer, a su propia subjetividad, a lo que hace, ¿no? A lo que hace de su vida y a lo que hace en la vida. Sí, pero me temo que con eso, claro, no llegamos muy lejos, ¿no? De que cada uno es propietario de sí mismo, que mi cuerpo es mío, bueno, es lo que nos dice ahora el poder, que cada uno es dueño de sí mismo, de su propio cuerpo, de su capacidad de trabajar. Bueno, por eso tiene derecho a vender al patrón por las horas que hagan falta. Eso, no creo que sea. Sí, pero a las mujeres nos da fuerza para oponernos a las leyes antiabortistas, por ejemplo. Bueno, no creo que sea un argumento muy bueno. Sí, puedo ponerse a las leyes antiabortistas. Yo creo que hay muchísimos argumentos mucho mejores que esos, ¿no? Aunque, bueno, claro, puedes usar los argumentos que usé el enemigo. También puedes citar a los padres de la iglesia que estaban a favor del aborto. Bueno, pues cualquier cosa sirve de arma, pero no. Sí, nos puede dar fuerza en ese sentido. Sí que conectaría con lo que ha dicho él. Sí, nos puede dar fuerza esa idea o lo que acaba de decir. Bueno, pero te da fuerza y claro, un sentido muy amigo, ¿no? ¿Qué consigues con eso y qué estás dando a oponerte a todas esas prohibiciones? Y a la que puedas, y esa legalidad que oprime, te vas a otra parte del mundo. Estás oponiéndote, claro, a unos aspectos francamente anticuados del poder que estamos padeciendo a cambio de reconocer lo esencial del poder, ¿no? Pero no es anticuado. En Salvador, mira qué salvajadas. Sí, claro, sí, pero bueno, son situaciones extremas que confirman precisamente lo que estamos padeciendo aquí, ¿no? Para que te sacan el Salvador y todas las salvajadas esas tercermundistas en la televisión y en la prensa todos los días, ¿no? Para que tú puedas que bien que estamos aquí, ¿no? Cuántos derechos tenemos y qué buena es la democracia y qué bueno es el Estado de derechos, y bien que haya tribunales internacionales que para que las mujeres del Salvador tengan la suficientemente fuerza para oponerse a eso. Sí, pero no, no. Y por eso la sensación de la revolución que se ha de extender en todas partes iría a también a ese nivel. Pero bueno, era un comentario. Sí, pero eso, con eso lo que se va es a confirmar lo que nos impone, lo que cada uno es dueño de su cuerpo y de su mente, y libre de vender lo que es suyo. Claro, que luego hay algunos que están, que son normales en este mundo, claro, que hay algunos que están excluidos de eso, ¿no? Uno sostiene al otro. Pobres que no pueden, no son ni dueños de su cuerpo, ni tienen derecho a disponer libremente de sí mismos, ni de venderse libremente, como tenemos aquí la suerte de poderlo hacer, ¿no? Uno sostiene al otro, no hemos de caer en esa trampa, ¿no? Eso, pero claro, porque no es menospreciar el sufrimiento de las pobres mujeres que sufren esos otros tipos de opresión, lo mismo no por reconocer la miseria de la gente que no tiene trabajo. Tenemos que defender el derecho al trabajo, por ejemplo, no para denunciarlo lo uno, tenemos que reconocerlo lo otro, no para estar en contra de en contra de las dictaduras, tenemos que hacer la apología de la democracia, o no, para estar en contra de la trata de esclavos, tenemos que defender el trabajo asalariado, las formas de opresión más modernas, ¿no? Aunque sean evidentemente bastante menos atroces que otras cosas, pero que se mantienen pues justamente para eso. Para eso hacen falta, para eso hacen falta esas atrocidades contra las mujeres de El Salvador o de lo que sea, para que aquí pues decir que bien estamos aquí, que bueno es el estado que tenemos. Y esa es la conclusión que tú sacas, pero no aquí precisamente. No, y es la conclusión, es eso lo que te venden. Si queremos ir en contra de uno y de lo otro, pues no podemos atacarlo uno en nombre de lo otro. Claro que sí que hemos de atacar y de luchar contra los tipos de atrocidades, pero claro, ¿no? Si lo hacemos en nombre de los derechos del hombre, o los derechos de la mujer, o de los derechos humanos, o de la democracia, o de lo que sea, claro, entonces ya estamos haciendo el juego al poder que nosotros estamos haciendo, ¿no? Estamos, lo planteaba en ese sentido Stirner, en esa apropiación, pero no como tú lo quieres llevar a esas conclusiones que evidentemente son, pues es una cosa absurda. Ah, bueno, sí, en el sentido de la propiedad de uno, claro, sobre, claro. Sobre sí mismo, sí, es una de las ambigüedades de Stirner, desde donde se presta más a la integración de la propiedad de cada uno sobre sí mismo. Bueno, si queremos ser Stirner, bueno, digamos que estamos en contra porque aquello, esas cosas nos parecen atroces, porque nos dan asco, porque las consideramos inaceptables, y bueno, tenemos que ver la manera como podemos reunir la fuerza para acabar con ello, ¿sí? No poseen un derecho a disponer del cuerpo de uno, de lo que sea. Bueno, a ver, más cosas. Si no sé si algún mes volví a alguna cosa. Perquè si no, ja aniríem acabant avui. I, bé, algú vol dir alguna cosa? Bé, doncs, dic que si no heu vist encara el programa, que allà hi ha programes, perquè